www.attableeg.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور يخبر له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سلام الله. وہی رسالہ ہے اشرط قواعد یا اطمائز، بس سامنے آیا تو اسی کو سنا رہا ہوں. آٹھواں قاعدہ تزکیہ نفوس کے لیے 10 قاعدے بیان کیے ہیں، دس تب بیان کر چکا ہوں، سنا چکا ہوں. آج یہ آٹھواں قاعدہ سامنے آیا تو اس کو سنا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ موقع کے مناسب بھی ہے. آٹھواں قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا ہے. جانا چاہتا آگے، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. مانا محمد احمد کا شعر ہے، بہت اچھا شعر سمجھا گیا. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. بہت عمدہ دیر وغیرہ کے جو اشعار ہیں اسی انداز تک کا ہی شعر. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. بہت اچھے اشعار ہیں، ان کی مرضی پہ ہوں قربان. سلام عمدہ دیکھیے، ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان. اس سب والی میں آواز سنیں جھوم جاتے تھے آپ. رگڑ صاحب مالی کیا شار، جب حضرت کہتے تھے آپ رگڑ صاحب کہتے تھے وعدے منظوم سنو بھائی، وعدے منظوم. ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان. گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے. مولانا کا جنگل بیابان میں مکان ہے، ابھی دو تین بجے ہے تب باغات ہم لوگ جاتے تھے، انہیں جھاڑیوں میں بیٹھ کر کے ذکر کرتے تھے. 17 اب بھی وہ چاہیے، لوگ کہہ رہے مجھ سے کہ ایک دفعہ چلو آباد میں چلوں گا بھائی. دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے. گیا میں بھول گلستان کے، گلستان کے افسانے بھول گیا تنہائی میں، جو اللہ کے ذکر میں جو لطف ہے وہ کسی چیز میں نہیں. ہمارے حضرت جب گئے بمبئی، ہر آدمی محبت سے کہتا حضرت چوپاٹی میں چلے جائیے، وہاں چلے چلیے، وہاں چلے جائیے. کہتے دیکھو مجھ کو وہاں سر کریں گے لے جانے جائے، بڑے تجدید سے کہا. وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد، وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان. نثار جانے حضی کر دے شوق سے احمد، حضرت کی حضرت بہت نازو تھی اس وقت، حضرت نے شیر کہا مایوسی کے ہاتھ میں. نثار جانے حضی کر دے شوق سے احمد، گھر کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سرحانے، ملک الموت سامنے ہیں سرحانے دے دو. کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سرحانے، کہا مت بنے شیر کا فوراً دوسرا شیر اللہ کی طرف ہے. احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے، احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے، وہم و گمان سے ورے رحمت کی زگار ہے. مولانا تنہا نہ چل سکیں گے، اسی بری پہلے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. دیکھ لیں صحبت کی کتنی عمدہ تعبیر تنہا نہ چل سکیں گے محبت کے بعد, بہت سے آئیں گے کانٹے پتھر, سب کو پار کرنا ہے. محبت کی راہ معمولی راہ نہیں ہے, نہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. اس کو حکمران نبی کو حکمران. اب کہتے ہیں ہم سب بڑی ہیں, سب کافی ہیں, ہم لوگ نبی کو حکمران ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیے. ہم لوگ کہتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ بیٹھے ہیں کافی, نفس جہنم میں لے جائے گا, نفس تو جہنم میں لے جائے گا, نفس تم کو چھوڑ گئے. دعی نفس و تعال, تجھے کہا اللہ ہم کیسے ہمیں کہا دعی نفس, چھوڑو نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. ہمارے تمہارے درمیان میں ہاری نفس ہے تمہارا, اسی نفس کی پرورش ہم کر رہے ہیں. اس کے سامنے ایک بات کہیے سانپ کی طرف چل جاتے ہیں, کیا ہے تم, تمہاری کیا حیثیت ہے خدا کے سامنے؟ تکبر انانیت میں بھلے پڑے عام طور سے ایک بات بتا نہیں کر سکتا اللہ کے لیے. دئی نفس و تعال, نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. مقید رکھے نبی کو حکم رہا ہے, اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں جو آتے ہیں طالبین دنیا کے, ان کی طرف سے نظر آپ کی نہیں ہٹنا چاہیے. نبی کو تعلیم ہے, تربیت ہے نبی کو, یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ معاملہ ہوگی تو ہٹ جائے, نہیں, یہ آپ کے اصل پونجی میں سرمایہ یہ ہے جو آپ کے پاس ہے. اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں جو آپ کے پاس مسکین, جن کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں, اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جن کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. معلوم ہے کہ ایسے لوگ کی صحبت جو غافلین کی ہے غفلت میں ڈالے گی تم کو, غفلت میں ڈالے گی. کتنی دکدار ہمارا خوراک آ رہا ہے شیور کے کیا. اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے, اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے. اس کی معیت نہ اختیار کیجیے, ان کا ساتھ نہ اختیار کیجیے. بنیادی بات ہے کہ نہیں, بنیادی قرآن کا ہے, قرآن ہے حدیث ہے مجھ سے مقدم, قرآن حدیث سے باقی کون تصوف ہوگا مولانا؟ کوئی تصوف کتاب پیش کرتا تھا ہمارا شاپ ہمارا صاحب, ہٹو, قرآن تصوف کے لیے کافی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن طریق کو بیان کرتا ہے اور مقصد کو بیان کرتا ہے, طریق اور مقصد دونوں ساتھ ساتھ. اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا, اور وہ اپنی نفسانی خواہش پہ چلتا ہے, تم کو بھی اسی پہ لے چلے گا. جو نفسانی خواہش پہ چلتا ہے وہ تم کو بھی لے چلے گا. اپنے کو بچاؤ, اللہ بچائے, محفوظ رکھے. اس کا حال حد سے گزر چکا ہے, وہ اپنے حدود سے نکل چکا ہے. قال السعدی فی تفسیر آیت بیہا الامر بالصحبۃ الاخیار, سعدی رحمہ نے فرمایا اس آیت کے تفسیر میں وی حل امر بے صحبت الاخیار، اس آیت میں حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو. عمدہ عبارت میں قال السعدی فی تفسیر الآیت وی حل امر بے صحبت الاخیار هو مجاهد النفس على صحبتهم ومخالفتهم وإن كانوا فقراء، اگر کہ فقیر درویش ہے ان کی صحبت اختیار کرو. ان کی صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا فوراً مسجد سے باہر تشریف لے گئے. آ رہا ہے قال السعدی فی تفسیر الآیت فی حل امر بے صحبت الاخیار و مجاہدت النفس علی صحبتهم و مخالفتهم و ان کانوا فقراء و ان فی صحبتهم من الفوائد ما لا یوسع، اگرچہ وہ فقراء ہوں اللہ والے ہیں. اس لیے کہ ان کی صحبت میں بہت فائدے ہیں جس کا احساس نہیں ہو سکتا. عمدہ بات تیسر کریم رحمان، یہ تفسیر ہے سارا، ہے نا؟ کتنی عمدہ تفسیر ہے، تفسیر تفسیر ہے. دیکھا کرو مطالعہ کر لیے کرو. جب ہمارے یہاں کتب خانہ آیا شام محمود حسین صاحب الہ آبادی کا، رکھ گئی کتاب سب. دیکھو اب میں تو بوڑھا ہو گیا، اب میں کہیں پڑھوں گا. تو مجھ کو بڑی اماں دونوں کو بلایا اور کہا کتابیں تم دیکھا کرو، تم لوگ ہم کو اس مضامی سنایا کرو. ہم کو مقرر کیا یہ کتابیں اتنی آ گئی ہیں، اب میں تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن تم لوگ کی کتابیں دیکھو ہم کو سنایا کرو. اتنی طلب تھی بڑھاپے میں، بڑھاپے میں طلب تھی کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتے ہو جوان ہو تم، تو یہ طلب تھی حضرت کا تصوف عالمانہ. اس وجہ سے حضرت کے طرف زیادہ علماء ہی رجوع ہوئے، تمام علماء دیوبند رجوع ہوئے، معمولی ان کو استاد رجوع کر لیا. ہمارا علامہ علامہ تھے، وہ بھی آئے تشریف لائے علامہ شرف کے بعد. بہرحال علمی ذوق تھا، علماء زیادہ اسی پر علمی ذوق کی وجہ سے سب رجوع ہو گئے. شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے، اخیار میں وہی نیک لوگ، اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی صحبت میں نفس کے مجاہدہ کرنے اور ان سے ملنے جلنے کا حکم ہے، اگرچہ وہ فقرا ہی کر رہا ہوں. ترجمہ ٹھیک ہے، ہم نے ترجمہ کیا، بہت سوچ ہوا یہ ترجمہ کیا گیا، بہت موری لوگ ملے تو ترجمہ ہوا ہے. موری فاروق جو بچے کے وہاں افریقہ میں، وہ کتاب وہی نا، وہی کتاب دیا. اللہ تعالیٰ کا شکریہ، بہت اچھی کتاب دستور افسار کی، اتنے لوگ تعریف کر رہے. کل بھی سنایا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی پسندیدہ ہوگی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. بہت اچھی کتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، حدیث ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. گستاخ فجار سے دوستی رکھو گے، وہی خصلتیں آئیں گی. تعجب ہوتا ہے زمانے میں، بہت سے زمانے سے کہاں سے کہاں تم پہنچ گئے. بیٹھنا گوارا نہیں ہے، کہاں کہاں اڑ رہے ہو. اڑو اڑو کتاب اڑو گے. گہنا بھی مشکل ہے، لیکن جو جدھر جا رہا ہے پریشانیاں ہیں, الجھنے ہیں, اس کے سبب ہم خود ہماری بد اخلاقیاں ہیں. انسان اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے تنہائی میں بھی پریشان رہتی ہے. حضرت کے جملہ ماشاء اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے تنہائی میں بھی پریشان رہتا ہے, کیونکہ اگر تکبر ہے تو تکبر تنہائی میں بھی تو اس کا ہے. حسد اگر ہے تو حسد تنہائی میں بھی تو ہے, حسد تنہائی میں ہے, کسی پر حسد کر رہا ہے, دن دن میں کر رہا ہے, پریشان ہے کہ نہیں؟ بد اخلاق کو, بد اخلاق کو تنہائی میں بھی سکون نہیں ملتا. یہ حضرت کی بات, یہ حضرت بہت فرماتے تھے بد اخلاق کو, بد اخلاق کی بد اخلاقی بھی تو ساتھ ہے اس کے, تکبر اگر ہے پریشان کرے, حسد ہے پریشان کرے. محسود تو مزے میں سو رہا ہے, آپ جاگ رہے ہیں اس کے حسد میں, وہ تو سو رہا ہے آرام سے, مال دولت ملا ہے, جو اعمال ہے جو بھی ہے وہ سو رہا ہے, آپ حسد میں جاگ رہے ہیں اس کے. الرجل الدین خلیلی فلینظر فلینظر احدکم من یخالل, قال ابو سلمان الخطابی المرء علی دین خلیلی, بے عبارت المرء علی دین خلیلی معناه لا تخالل الا من رضیت دینہ و امانتہ. تم ایسے سر کے ساتھ مخالطت نہ کرو مل جل, مگر اس کے ساتھ جس کے دین سے تم راضی ہو, اس کے ساتھ تم خود اس کو بد دین سمجھتے ہو پھر ان کی صحبت میں نکل جاتے ہو. جوان بد دینی کی وجہ سے, بد صحبت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں, چین نہیں ان کی وجہ سے, چین نہیں, نہ ان کو چین, نہ ان کے ماں باپ کو چین, نہ لوگوں کو چین, بد اخلاقیوں کی وجہ سے. فَإِنَّكَ إِذَا خَالَلْتَهُ قَادَكَ إِلَى دِينِهِ وَمَذْهَبِهِ, کیونکہ اگر ان کی صحبت رہو گے تو تم کو کھینچ کے اپنے دین پر لائے گا. قَادَكَ ہے مذہب, ہم نے ترجمہ بھی اب تک نہیں کیا تھا, قَادَكَ إِلَى دِينِهِ وَمَذْهَبِهِ وَلَا تَغْرُرْ بِذَنْبِكَ بِدِينِكَ وَلَا تُخَاطِئْ بِنَفْسِكَ فَتُخَالِ مَنْ لَيْسَ مَدِينًا فِي دِينِهِ وَمَذْهَبِهِ. شیخ ابو السلام فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, مطلب یہ ہے کہ تم اسے دوستی کرو, مطلب یہ ہے کہ تم اس سے دوستی کرو جس کے دین و امانت سے تم مطمئن ہو. اس لیے کہ جب تم ان سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا, اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا, اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو. اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کرو جس کا دین مذہب پسندیدہ نہ ہو. بس اپنے دین کے حفاظ اس طرح ہے کہ دوسرے دین جس کے تم پسند نہیں کرتے ان کی خلط میں رہو, صحبت میں رہو. وَلِهَذَا يَقُولُ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اعتبر الناس بِأَخْذَانِهِ فإن المرء لا يخاض إلا من يوجبه. سنائی بھی نہیں تھا شاید. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر. کیسے دوست؟ اگر اچھی صحبت میں ہے تو سمجھو کو اچھا ہے, ورنہ اس سے مطمئن نہ رہو. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, کتنے بڑے صحابی ہیں, تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر, اس لیے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جو اس کو پسندیدہ ہو. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا, یا تو اسے خرید لے گا, یا اسے اچھی خوشبو پالے گا؟ نفع ہی نفع. پوچھ رہے ہوں نہ بھی دیں نہ خریدا تم نے, دیکھو خوشبو تو نہیں روک سکتا ہے. اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا اور اسے بدبو پائے گا. اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض نے فرمایا, اس میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت دیا. ایسے لوگ سے بچے جو ہر وقت غیبت شکاری کرتے رہتے ہیں, بری جگہوں پر آتے جاتے ہیں, ان کی مجالست سے بچو. اسے کیے سب لوگ سننے والے پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ رہے گا ان کی باتیں سنے گا تو اس کا اثر. اور اس میں ترغیب اہل خیر کی مجالست پر, عرب عالم لکھ رہا ہے ترجمہ ہے ہم لوگوں کا, اور اس میں ترغیب اہل خیر کی مجالست پر نیز علم ادب اچھے طریقے اور اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کی طرف ترغیب. اچھے آدمی ہوں گے اچھی باتیں ملیں گی, اچھا ادب ملے گا. چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کریں. دیکھیے صحبت کی فضیلت معلوم ہوئی ہے, نیک صحبت بولتے بھی ہیں نیک صحبت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ماں عبد الغنی صاحب بہت اس پر بیان کرتے تھے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو جز کا نسخہ بھیجا ہے, تقوی اللہ اور صحبت صالح. اگر ان دونوں چیزوں کو تمہیں اختیار کیا تمہاری اصلاح ہو جائے گی. خود بھی ڈرو اللہ سے, پرہیز کرو. ان یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, کیونکہ بہت میں سنتا تھا اس پر, مولانا بھی بہت دھیان کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو گے سچے ہو جاؤ گے. من عاشر الصالحین بالصدق یرا کراماتہم عیانا, جو صالحین کی صحبت میں رہے گا ان کی کرامات کو دیکھے گا. صدق صدقہ فی المقال, سچے لوگ ہوں, قال بھی سچا ہو, عمل بھی سچا ہو اور حال بھی سچا ہو. صادق الحال, صادقین میں ہم لوگ سمجھتے ہیں سچے قول, نہیں. صدقہ فی القتال, پہلے صدقہ فی المقال, صدقہ فی القتال اور صدقہ فی الحال. حال بھی تین قسم کا ہے, ایک تو قول کی سچائی, ایک عمل کی سچائی, ایک حال کی سچائی. اس پر شیخ محب اللہ والے نے بہت عمدہ مثال دیا ہے صادق الحال کے لیے. حرم میں ایک ذاکر شاگرد آدمی تھے, صاحب حال تھے. وہ اللہ کے محبت میں حال میں رہتے تھے, طرف حال چیر پکار پہ سب ان کو بزرگ سمجھتے تھے. صادق الحال کی مثال دیا ہے شیخ عبدالحق الہ آبادی نے, مہینوں بیان کیا اس واقعے کو حضرت نے. شیخ صاحب بمروڑی میں جہاں ہے وہاں تھے, وہاں بھی جا کے سنا حضرت کو. وقت تھا صدقہ فی القول, قول میں سچا ہونا کا مطلب ہے کہ سچی بات کہے. عمل میں سچا ہونا کیا, عمل وہ کرے, نماز پڑھ رہا تو نماز, کہہ رہا تو پڑھے بھی نماز. ایک حال ہے وہ قلب سے تعلق ہے. صادق الحال ہونا مشکل, معلوم کرنا مشکل ہے. شیخ محدد عبدالحق شیخ محب اللہ آبادی نے اس کی مثال دیا ہے کہ حرم میں کوئی شخص ہے صاحب حال, چیخ پکار آہوداری کرتے رہتے تھے, سب ان کو بزرگ سمجھتے تھے, تھے بزرگ. ایک مرتبہ انہوں رہے رہتا اللہ حال بدلتا رہتا ہے, ایک عورت پر عاشق ہو گئے, وہی پر عاشق ہوئے. بہت لکھا شیخ محمد اللہ آبادی نے, شیخ اتنا بڑا شیخ عاشق ہو گیا. لیکن کہتے ہیں شیخ نے سوچا کہ اب تک میرا جو یہ حال کال ہے اللہ کے لیے تھا، اب اللہ کے لیے نہیں ہے، اس لڑکی کے لیے ہے. شیخ عبداللہ محمد اللہ لکھتے ہیں، شیخ صادق الحال بود، شیخ سچے حال والا تھا، اس کو گوارا نہیں ہوا کہ جو حال میرا اللہ کے لیے ہے تھا، اب اس لڑکی کی وجہ سے ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے، میں قاضی کو جھوٹا ہوں میں. اور حرم کے بزرگان دین مجاورین جو تھے ان کے پاس گئے اور روتے ہوئے وہ جبا اپنا اتارا، جو بزرگوں والا جبا تھا اتارا، کہا اے بزرگو میں اب جھوٹا ہو گیا ہوں، سچا نہیں ہوں، میرا یہ سب حال اللہ کے لیے نہیں ہے، ایک عورت کے لیے ہے، اس وجہ سے مجھ کو زیب نہیں دیتا کہ میں یہ لباس پہنوں. مجھے زیب نہیں دیتا، اور جبا اتارا چلے گئے رندی میں، اسی عورت کے پیچھے رند. وہ لباس جو بزرگوں والا لباس تھا، صالحین والا، اس کو اتار دیا انہوں نے، کہ مجھ کو زیب نہیں دیتا کہ یہ لباس کو میں پہنوں. ہم کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم تو بیوی والے عورت والے ہو گئے. عشق تھا. اس کے بعد لکھتے ہیں شیخ کہ تمام اہل اللہ جمع ہوئے، کہا کہ یہ سچا آدمی تھا، اس کے سامنے خطرے کی گھاٹی آ گئی ہے، اس کو نکالو، یہ سچا آدمی تھا، خطرے میں آ گیا ہے، اس کو نکالو، اس بھنور سے اس کو نکالو، اس کے مجازی میں آ گیا ہے، اس کے حقیقی چھوڑ چکا ہے. جمع ہوئے، کہا اے اللہ یہ سچا تھا، اس کے سامنے یہ نعرہ آ گیا ہے، بھور میں آ گیا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو نکال دیجیے، اس حال سے، اس حال سے اس کو نکال دیجیے. میں سمجھتا ہوں مولانا، ہمارے گھر میں کا انتقال ہوا تھا مقبول والدہ وغیرہ کا، یہاں سے گئے، شاید حضرت اسی کی تسلی کے لیے وہاں پڑھتے، چار مہینے رہ جو یہ واقعہ سناتے تھے. شیخ محمد اللہ نابادی لکھتے ہیں کہ شیخ صادق الحال بود، یہ لے آئے، وہاں کا جوڑ یہاں لگایا. کنو مر صادقین، آدمی قول میں بھی سچا ہوتا ہے، عمل میں بھی سچا، حال کی مثال تھی کہیں کوئی نہیں دے سکتا تھا، شیخ محمد اللہ نابادی نے دیا مثال. کہا شیخ صادق الحال بود، شیخ صادق سچے حال والا تھا، اس وقت اس کو گوارا نہیں ہوا جو لباس اللہ والوں کا ہے، میں پہن کر کے اللہ والوں میں جاؤں مجھ کو اہل اللہ سمجھے، اور میں فاتح فاجر ہو چکا ہوں، مجھے گوارا نہیں ہے، عرب میں جا کے گدی گدی اپنے رکھ دیا. انہوں نے دعا کی اللہ یہ سچا تھا، آ گیا ہے، یہ بھور میں آ گیا ہے، اس کو اس سے نکالیے. جو آنچا نکال دیا اللہ نے، وہ حال آ گیا اس کا، اللہ والا جو عشق آ گیا، آتے ہی حالت بدل گئی. تو مشائے کے پاس گیا کہ لے اب ہماری گزری دے دو، اب ہم اس لائق ہو گئے. اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسے احوال سے نکال کے اچھے احوال میں لائے. اللہ سنتے ہی نہیں، یہ معمولی مضامین، سعادت کے مضامین، سعادت جس کی قسمت میں سعادت ہے وہی مضامین کو سنے گا بھی اور متاثر بھی ہوگا. سب شیخ محمد معمولی آدمی ہے، شیخ محمد اللہ آبادی ہمارے سلسلے میں سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سب جتنے ہیں سب غیر اصلاحی عالم ہوئے ہیں، ان کے پیر بھی غیر مسلم، حضرت حائی امداد اللہ صاحب، حضرت محمد صاحب، ماں عبد الرحیم صاحب، یہ سب کیا غیر اصلاحی عالم، اتنے واسطے کے بعد ماں گنگوہی یا ماں تھارمی ہوئے ہیں، سب درمیان میں غیر اصلاحی عالم کسی میں ہے. اس کے بعد اتنے بڑے عالم تھے، مدار ان کے ہے ہی ہیں، ہم لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں، حضرت بھی جاتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں جاتے ہیں. شیخ محمد اللہ الہ آبادی. Thank you. ان کے یہاں قواری ایک دن ہوتی تھی صرف, ان کے سردار سے ہم لوگ کے آتے رہتے تھے, معلوم کیسے ایک دن رہ گئی. شیخ تو عالم تھے, زبردست عالم تھے, متبع سنت عالم تھے, جن کتابیں ان کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیوض سے ہم سب لوگوں کو مطمئن کر. حضرت کا الہ آباد میں آنا زیادہ ان شیخ کی وجہ سے ہوا. بہت لوگوں نے کہا, بڑے بڑے لوگوں نے کہ حضرت آپ کو آنا ہی تھا, کہ کانپور آئے ہوتے یہاں آئے تھے الہ آباد میں کیا. حضرت کہتے تھے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے فوراً شیخ کہہ جاتے تھے, شیخ الہ آباد میں. کتنی عمدہ مثال دیا ہے. چلو ٹھیک, اس لیے کہ یہ سب سننے پر اپنا ہے. چنانچہ بندے پر لازم ہے, چنانچہ بندے پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کرے, خیر کے کام مدد کرے, اور برے اور فاسد لوگوں سے بچے. اس لیے کہ یہ لوگ خارج سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں, خارج سے زیادہ. مجھے تھوڑی خارج ہوئے میں بچاتا ہوں لوگوں کو, مچھو ہے نا, لیکن محبت میں لوگ جب میرا اس کو پڑتا تھا پانچ میں تب خارش ہوئی تھی مجھے, آپ ہوئی سینتالیس اور پینتالیس چل رہا تھا. ارے وہ تو بڑی تھی, الگ چھوٹا تھا, سب لڑکوں تھا الگ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بیماری بہت عمدہ ہے مجھے. بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کرے. اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا شوق ہے. ہمارے ماں محمد احمد کہتے ہی حضرت کرے, کہتے تھے صحبت نیک بہت بڑی نعمت ہے. صحبت نیک نبی کو حکم رہا, یا ایوہ وسب نفس کا مال لدین, اسی پہ دکھ رہا ہے وسب نفس کا مال لدین, یہ جو اون رم رات بھر آپ اپنے کو ٹکائے رکھیے. آپ کا جی نہ بھی چاہے تب بھی ان کے ساتھ رہیے. صبر ایسے موقع ہوتا ہے کوئی چیز نہیں لگی صبر کرتا ہے. تو کہاں آپ عرش اعلیٰ پر, کہاں یہ فقرا جن کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں. حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نکلیے ان کے ساتھ بیٹھیے. حضور نے فرمایا جا کے کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو, کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کا. بس بھی نہ مال یہ دو نہ رب غذا تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے. حضور نے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا مجھے حکم ہوا وہاں سے کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں. وس بے نفس کا مال لے نہ رب ہوں بے غدا سے والا شیری دوں گا. ان مصنف کو بھی اللہ جدا کر, کتاب جو ہم لوگوں کو دیا اس کو جدا. جو لوگ جیسے معین ہیں ترجمے میں, تشریح میں, لکھنے پڑھنے میں, آپ سب لوگ ماشاء اللہ لگے رہتے ہیں. یہ ہے یہ آپ کو اللہ صالحین کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے. وہاں محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ اگر کوئی حکم ہو جائے کہ اتنی دیر تک تمہاری زندگی ہے تو کیا کرو گے, تو فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں صحبت صالحین کی دعا کروں گا. صالحین کی صحبت, کیونکہ تمام صالحات کی اصل صحبت صالحین ہے. جس کو ملا, صحابہ کو ملا, صحبت ہی سے ملا. بنیادی بات یہ ہے صحابہ کو جو میں صحبت سے ملا, یہی ان کا وصف عنوانی, مطلب خاص صفت ان کی کیا ہے صحابی. نہ ان کو کتب کہا گیا, نہ غوث کہا گیا, کیا کہے صحابی کہا گیا. اس سے بڑھ کے کسی کے درجہ نہیں, نہ قطبیت نہ غوثیت, کچھ نہیں, صحابی کہا گیا. جنہوں نے ان کی اتباع کیا ان کو بھی غوث قطب نہیں کہا گیا, تابعی کہا گیا. اس کی تابعیت کرنے والے صحابہ کی تبع تھے. تین سلسلہ ایسا چلا کہ جن میں نہ اولیاء کا ذکر ہے, نہ اختاب کا ذکر ہے, نہ اغواط کا ذکر ہے. صحبت صالحین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو ہوئے صحابہ جو ان کی صحبت میری تابعی ہو گئے, جو ان کی صحبت میری تابع تبع تابعین ہو گئے. اللہ ہم سب لوگوں کو صالحین کی صحبت جو موقع نصیب فرمائے اور اس کے قدر کرنے کی توفیق محمد فرمائے, اور ان کے فیض و برکات سے دین دنیا ہر جگہ ہم کو متمتع اور بار بار فرمائے, مشرف فرمائے. آپ لوگوں کے لیے تھی مجلس سخیر ہے, خیر اچھا مضمون بھی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزانہ سوچتا ہوں کیا سنانا ہے, اللہ تعالیٰ مضمون سامنے آ جاتا ہے سنا دیتا ہوں. یہ اپنا کوئی کمال ہے, صرف اللہ کی دعا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے ہمارے مخصوص لوگ, مخصوص ترین لوگ, مقربین ترین لوگ سخت امراض میں مبتلا ہیں, اس میں سے مولانا سراج الصالحین صاحب ہیں, اس میں سے امام جامع مسجد گورکھپور ہیں, اس میں سے ایک مولانا سلمان صاحب ہیں. بہت ہی خاص آدمی ہیں, بڑودا کے ہیں, بہت ہی خاص ہمارے آدمی ہیں. اور ہمارے بہت سے احباب ہیں, پریشانیوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خدمت میں جائے, وہاں ان کی محبت کے ساتھ جائے, ان کی محبت کے ساتھ, ان سے نسبت کے ساتھ, ان کی معرفت کے ساتھ اللہ ہم کو بلائے. اللہ تعالیٰ خالی خوری کیا کوئی جائے. یہاں کا تحفہ عاجزی ہے, فقر و فاقہ ہے, اپنی نیستی ہے, فنا ہے. یہ چیزیں لے کے جائیں گے کامیاب ہوں گے, کیونکہ وہاں سب کچھ ہے سوا نیستی کے, سب کچھ ہے سوا عاجزی کے. جب عاجزی کا تحفہ لے کے جاؤ گے تو اللہ تمہاری قدر کرے گا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سب لوگ دروازے پر رہ گئے, میں اللہ کے دربار میں پہنچ گیا اپنے عاجزی کی وجہ سے. سب لوگ اعمال لے کے آئے تھے, میں عاجزی لے کے آیا, اس وجہ سے اللہ نے مجھ کو قبول کر لیا. العجز و فخری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فخر ہے, کبر نہیں, عجب نہیں, سب بری چیزیں ہیں. کتنی عبادت کرو, کتنی علم ہو, کتنی مال ہو, کتنی دولت ہو, اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس وقت سے اپنی فروتنی عاجزی اسی کو اپنا توشہ بناؤ, اللہ کے دربار میں جاؤ. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی نعمتوں سے نواز دے, ہم کو ہمارے تمام ذریت کو. اللہم اشرح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت اللہ تعالیٰ پریشان حال ہے, اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اطمینان قلب حاصل فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے سفر فرمائے. الہی مقصود من تو ہی ورضا ہے تو, محبت و معرفت خود بلے. اپنے جتنے لوگ ہیں بلکہ تمام مسلمان جو بیماریوں میں, سخت بیماریوں مبتلا ہیں, اللہ ان سے نجات دے. ہمارے معاشر عزیز صالحین صاحب, امام جامع مسجد گورکھپور, اسی طرح مولانا سلمان صاحب, بہت ہی مخصوص لوگوں میں سے ہیں. اللہ ان سب کو صحت دے. اس کے علاوہ جتنے بھی اپنے لوگ, بلکہ جتنے بھی مسلمان, بلکہ جتنے لوگ بھی خطرناک امراض میں مبتلا ہوں, اس میں قید بھی نہیں کوئی ہے, سب کو شفا دے, صحت دے, عافیت دے, چین دے, سکون دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.